نہیں ابو بکر عمر عثمان نے مانی ہر لنا من الامر من شيء، وہ یہی کہتے تھے ہمارے بس میں کون سی بات ہے، ہماری تو کسی نے سنی نہیں، ہمارا تو یہاں بس نہیں چلتا تھا، ہم کیا کر سکتے تھے، وہاں پہ نکلے ہیں اب شکست کھائیے کہ نہیں کھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں سے بیمانوں سے کہہ دو، واقعی ٹھیک ہے ان الامر کلہ للہ، یہ بات تو ہے ٹھیک، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں، تمہارے پاس میں واقعی کچھ نہیں ہے کیونکہ سب کام خدا ہی کے اختیار میں ہے، یہ بات تو ہے ٹھیک، لیکن یا رسول اللہ یہ سب بات اور کہتے ہیں میری تو بیماری جو ہے وہ اور یقول فی انفسہم ما لا یبدون لک، اصل بات یہ ہے ان زبانی شکایتوں کے علاوہ وہ باتیں بھی اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یہ دل میں ان کی اور بھی ایمانی ہے، بدنیت لوگ ہیں وہ، دل میں ان کے کیا ہے تمہیں تو پتہ نہیں نا، دل میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں بتاؤں ان کے دلوں میں کیا بات ہے، یقولون ہاں ان کا اصل کہنا یہ ہے، لفظ تو یہ کہتے ہیں کہ حل لنا من الامر من شيء، لفظ تو یہ کہتے ہیں مگر ان کے دل میں یہ بے ایمانی موجود ہے، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، اگر اس معاملے میں ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا، یعنی ہماری بات مانی جاتی جیسے ہم کہتے تھے اس پر عمل کیا جاتا، تو ما قتلنا هاهنا، ہم اس میدان میں قتل کبھی نہ کیے جاتے، مگر ہماری بات جو کسی نے سنی، نہ رسول نے سنی نہ ابو بکر نے سنی نہ کسی اور نے سنی، مانتے ہی نہیں تھے، اب شکست کھائے گی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جواب بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو لو کنتم فی بیوتکم، تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں اس میدان میں قتل نہ ہوتے، ہے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو لبارہ گھر الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی وہ لوگ جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا، جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا ضرور گھروں سے نکل کر کے اپنے قتل ہونے کے مقام پر نکل کر کے جا پہنچتے. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہماری تدبیریں کام آتی ہیں، یہ خدا کا حکم ہے جو چاہے کرے، موت حیات قدرت کے قبضے میں ہے، جن کو چاہے جہاد میں جائے اور بچ جائے، جن کو چاہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے اور مر جائے، اور یا ان کو نکال دے باہر، باہر نکال کے باہر جا کے مروا دے، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے سب کچھ. جی ہاں والی اب چلی اللہ معافی سدور کو والی عمر ایسا معافی قلوبے کو، خیر یہ تو ہو گیا جو کچھ ہو گیا وہ معاملہ تو ہو گیا، مگر یہ سارا معاملہ پیش جو آیا ہے یہ اس واسطے پیش آیا ہے، اصل اللہ تعالیٰ تھوک بجا کے مسلمان کو رکھتا ہے، دیکھو کہ کچا مسلمان ہے پکا مسلمان ہے، یہ اندر دل کے اندر اس کے ایمان پکا ہے یا دل میں بھی ایمان تو منہ سے کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیا مطلب خدا کو پتہ نہیں ہے، آزماتا ہے خدا کو تو پتہ ہے، یعنی ظاہر کر دیتا ہے وہ سب کچھ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، آزمائش کا نتیجہ یہی ہوتا ہے نا، خیال ہو جاتا ہے، امتحان لیتے ہیں لوگ، امتحان میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص جو ہے نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ پاس ہے یہ فیل ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یہاں بھی اسی طریقہ سے اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، مگر ظاہر کر دے وہ جو کچھ ہو. جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے والے جو مخ اسم آبھی قلوب کو، تمہارے دلی خیالات کو وساوس کی میل کچے سے صاف کر دیں گے، جو وسوسے سے غلط آتے ہیں نا، تاکہ وہ اس میل کچے سے تمہیں صاف کر دیں گے، آئندہ کے لیے گڑبڑ نہ ہو. واللہ علیم ذات صدور، کیونکہ اللہ کو تو سب کے دلوں کی باتوں کا پورا پورا علم ہوتا ہے نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھاگے کیوں یہاں سے، آخر کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما تزلزلوا الشیطان ببعض ما کسبوا. اس میں کوئی شک شبہ نہیں، جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے نا، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی، اس وقت تو پیٹھ دکھائی اور بھاگ کھڑے ہوئے. انما تزلزلوا الشیطان، دراصل اس لغزش کا سبب یہ تھا، اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم اکھیڑ دیے. بعض اعمال کون سے؟ کہ رسول کی حکم کی مخالفت کی، رسول نے کہا یہ ذرا نہ چھوڑنا اور وہ چھوڑ گئے. یہ تو بڑا برا کام ہوا ہے، تو اس کی سزا ہونی چاہیے. کلنگ کا ٹیکا، کلنگ کا ٹیکا ہے یہ، قیامت تک کے لیے یہ دال نہیں اترے گا. خدا کہتا ہے جھوٹ بکتا ہے، یہ محمد حسین جھوٹ بولتا ہے. ہاں یعنی یہ سبب مان گیا نا، اس لغزش کا یہ سبب ہے، ان کے بعد اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش دی اور ان کے قدم اکھیڑ دیے. وہ بعض اعمال کون سے ہیں؟ حکم رسول کی مخالفت کی. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اپنی ذاتی کی بریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، بخدا اللہ نے ان کا وہ قصور بالکل مٹا دیا ہے، ان کے نام اعمال میں وہ قصور ختم ہے، کوئی نہیں، مٹا دیا، صاف مٹا دیا، نام و نشان نہیں. باقی حقیقت ہے ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی درگزر کرنے والا، بڑا ہی تحمل والا ہے. اب کہتا ہے محمد حسین کہ کلنگ کا ٹیکا ہے عثمان پر، جو قیامت تک کے لیے یہ داغ نہیں ہٹے گا، تو خدا کی قسم کا اس نے قسم کا بھی اعتبار نہیں کیا. ہے وہ لان تان کرتا ہے اس پر، تو قرآن کی مخالفت، قرآن کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ صاف قرآن کا انکار ہوا، خدا کی قسم کا بھی اعتبار نہ کیا اس نے. ان اللہ غفور حلیم. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ ترغیب جہاد کے لیے یہ آگے آیتیں بیان فرماتے ہیں، ہٹو نہیں، ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ. ہاں الحرب و سجال ہوتا رہتا ہے، کبھی ان کو فتح کبھی ان کو فتح. کل تمہاری فتح تھی، آج چلو تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا. تمہیں ایک سمجھایا ہے، بات سمجھائی ہے کہ رسول کے حکم کی مخالفت بالکل نہ کرنا. ذرا سی دیکھو نا جی، یہ ذرا سی ایک ہم تو سمجھتے ہیں معمولی بات تھی، مگر دیکھ لیا کس قدر اس کا انجام نکلا. آئندہ کے لیے او مسلمانوں یاد رکھو، ایسی جاہلانہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے جاہلانہ کام نہ کرنا. یہ تو ابتدا ابتدا ہے نا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ازما رہا ہے اور ان کو تھوک جا کے پکا مسلمان بنا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. مومنو ایسی جاہلانہ باتیں کہنے میں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کا کفر ظاہر ہو چکا ہے، یعنی منافقین، جبکہ ان منافقین نے اپنے منافق بھائیوں سے جب وہ کہیں ملک میں سفر کرتے ہیں یا کسی جہاد میں غازی بن کے جاتے ہیں تو اتفاق سے مر جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہنا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ہاں وہ منافق لوگوں کا کہنا ہے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہائے بڑا افسوس ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاں سے چلے گئے تھے اور ہم انہیں منع کرتے رہ گئے. یہ لوگ ہماری بات انہوں نے نہیں مانی. اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. خدا نے ان لوگوں کے ایسے خیالات کر دیے ہیں, انہوں نے یہ اعتقاد جما لیا ہے جس کا انجام یہ نکلتا ہے, یہ لام عاقبت کا ہے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, تاکہ ساری عمر ان کے دلوں میں یہی حسرت رہے. ہاں ہماری انہوں نے نہ مانی, مارے گئے, مر گئے, چلے گئے ہمارے, یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں حسرت رہے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہاں رہنا کوئی حیات کا سبب نہ تھا اور یہاں سے چلا جانا کوئی موت کے لیے موجب نہیں تھا. یہ موت و حیات قدرت کے قبضے میں ہے. تم کیا سمجھو؟ حقیقت یہ ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. واللہ یحیی و یمیت, اللہ یہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. گھر میں بیٹھے ہوں پر موت آ جاوے, باہر کے سفر میں گئے ہیں تو بڑے بڑے حوادثات پیش آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان حوادثات سے بچا کر کے ان کو صحیح سلامت گھر میں لے آتا ہے. یہ بھی اس کے قبضے میں ہے سب کچھ. جو باہر گیا ہے تو کیا وہ بغیر خدا کے حکم کے وہ مر جاتا ہے یا مر سکتا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت, حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس کا کام جلانا اور مارنا ہے, اور اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اس واسطے کر کے جہاز سے ان کے کہنے سے ان کی باتوں کو کانوں میں جگہ نہ دو, ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, بالکل توجہ ہی نہ کرو. خدا کی بات مانو, خدا کے رسول کی بات مانو, جہاز سے سستی نہ کرو. موت تو جہاد کے بغیر بھی آ جایا کرتی ہے. ہاں کہیں سمجھتے جہاد میں جائے تو موت آتی ہے؟ نہیں, جہاد کے بغیر بھی موت آ جایا کرتی ہے. اور اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ خدا کی راہ میں مرو گے نا, خدا کی راہ میں مرو گے. فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَا تَحْزَنُوا, خدا کی قسم اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو بھی جاؤ یا اپنی موت ہی مر جاؤ تو کیا حرج ہے؟ لا تحزنوا, غم نہ کھاؤ. ایمان کی دولت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, پکے مومن ہو, خدا رسول کے حکم کو مانتے ہو, موت جہاں بھی آئے اگر خدا کے راہ میں جہاد کرتے کرتے قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی رستے میں جاتے جاتے فوت ہو جاؤ یا گھر میں بیٹھے ہوئے اور ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا گھر میں بیٹھے ہو موت آ جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تم کو غم کس بات کا ہے؟ البتہ مغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون, اصل جو مقصد ہے وہ تو اللہ کی طرف سے بخشش ملنا ہے اور رحمت کا ملنا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ خدا ہمارے قصور معاف کر دے, خدا ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے, اور یہی ہے سب سے بڑی چیز. مغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون, اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت ملنے والی ہے وہ تو تمام ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے, مال دولت وغیرہ وغیرہ کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ اپنی زندگی میں سمیٹ رہے ہیں. اصل مقصد ہے کہ خدا کا حکم مانے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کرے گا اور تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا. اصل مقصد تو یہ ہے, خواہ گھر میں رہو اور موت آ جائے, یا جہاد میں جاؤ جاتے جاتے رستے میں موت آ جائے, یا جہاد میں جا کر کے کوئی شہید ہو جائے وہاں شہید ہو جائے. اصل مقصد تو ہے مغفرت من اللہ ورحمت من اللہ, اور وہ بہت بہتر چیز ہے. میں اپنے ساتھی کی بریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اگر تم کسی طریقے سے مر جاؤ, کسی سے مر جاؤ یا مارے جاؤ, بہرحال ہر صورت میں تم سب اللہ کے پاس جمع ہوگے, جمع کیے جاؤ گے. تو خدا کے پاس جب پہنچنا ہے جیسا طریقہ سے پہنچنا, اس واسطے کر کے تمہیں اصل منظور یہ ہونی چاہیے, مد نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے کوتاہیاں ان پر پردہ پوشی فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے. اصل مقصد تمہارا یہ ہونا چاہیے. موت و حیات تو قدرت کے قبضے میں آئی, اب آپ ایک اور بات سنیے، یہ جنگ حکم تم نے کیا کیا؟ رسول کے حکم کی نام فرمانی نہیں کی؟ رسول نے کہا اس دہر میں بالکل نہ چھوڑنا، اس دہرے کو فتح ہوئے، شکست ہوئے، کچھ ہوئے، تم یہ دہر چھوڑنا، حضرت نے یہ فرمایا تھا، تم نے آگے رتے نکالنی شروع کر دی اور دہر چھوڑ دیا، اور تم نے رسول کی کوئی قدر نہیں کی، حالانکہ یہ رسول پتا ہے کون سا رسول ہے، سبحان اللہ، یہ رسول کسی کو نہیں ملا، ایسا رسول بہت بڑا شفیق رسول، شفقت والا رسول، فبما رحمة من الله لنت لهم، اے میرے پیارے پیغمبر، روح سخن حضور کی طرف ہے، اے میرے پیارے پیغمبر، یہ صرف اللہ ہی کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ تمہیں تعظیم کیا ہے، ماں زائد تمین تعظیم فب رحمت عظیمت، بہت بڑی اللہ تعالی کی مہربانی ہے جس کی بدولت نیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نرم دل سردار ملے ہو، آپ بہت بڑے نرم دل شفیق مہربان اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر خدا نہ خواستہ آپ خود خوب ہوتے ولیعاذ باللہ، یا دل کے سخت ہوتے ولیعاذ باللہ، تو لانفضوا من حولك، یہ لوگ کبھی کہ آپ کے پاس سے منتشر اور تتر بتر ہو گئے ہوتے، مگر آپ کو نرم دل ہے، تو آپ اگر کوئی مواہمہ کوئی پڑ بھی جاوے آپ کے دل میں، جو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہاں کھڑے رہو، یہاں نہ ہٹنا، تو ہٹ گئے تم، تو رسول کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میری بات نہیں نہ مانی، حالانکہ میری بات جو اپنی تو سدھی تھی، نہیں مانی، تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی نا کہ میں نے میری بات نہیں مانی، اب آپ ایسا کریں، پاپ والو آپ اپنی جبلی عادت کو نہ چھوڑو، اس جنگ عہد میں جنہوں نے تمہاری نافرمانی کی ہے ان کو معاف فرما دو، واستغفر لهم، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، وشاورهم فی الامر، ان کی دل جوئی کے لیے بدستور سابق جیسے پہلے آپ سلو جنگ کے معاملات میں ان کو شریک مشورہ رکھتے تھے، اب بھی اسی دستور کے مطابق سلو جنگ کے معاملات میں ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو، کیسے تسلی دی جی، ہاں مشاور ہوں بھی امر، فیضہ اعظم کا پھر مشورے کے بعد، یہ ضروری نہیں ہے جس طرح اکثریت اور جمہور ہو ان کی مانی جائے، جیسے جمہوری حکومت آج کل لوگ کہتے ہیں، خیلا اعظم کا مشورے کے بعد جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، خواہ رائے میں اکثریت دوسری طرف ہو اور آپ کا خیال ایک طرف جم گیا ہے، یا جمہور کے ساتھ ہی آپ کی رائے مل گئی ہے، بہرحال جب آپ اپنے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، اللہ پر توکل کر کے بے تعمل اس کو کر گزرو، کیوں، ان اللہ یحب المتوکلین، متوکل علی اللہ ہی اللہ کو بھاتے بھی ہیں، یہ جمہوریت جو آج کل عام مشہور ہے، انگریزی جمہوریت ہو، اس کی تبدیل ہو گئی ہے، ایک دفعہ سر سید احمد خان ریل کے ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا محمود حسین صاحب مالک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہیں اتفاق سے اسی ڈبے میں بیٹھ گئے جس ڈبے میں سر سید بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، آپ کو بہت رش ہوتا ہے، اس زمانے میں اکا دکا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بندے، تو سر سید اور یہ دونوں اس ڈبے میں اکٹھے ہو گئے، باتیں شروع ہو گئی، ان میں ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ سر سید صاحب آپ کون سی قسم کی حکومت چاہتے ہیں، ان کا ہم جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت کا کیا مطلب ہوتا ہے، انہوں نے کہا جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10-12 بندے مثلا مثال کے طور پر وہ بیٹھے ہیں اسمبلی میں تو مشورہ دیتا ہے ہر کوئی, اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اکثریت کس طرح ہے. اگر اکثریت ہو جس طرح زیادہ ہوگی نا وہ قانون بن جائے گا. مولانا محمد حسین صاحب نے فرمایا اچھا پھر تو کم اکلوں کی حکومت ہوگی, پھر تو کم اکلوں کی حکومت ہوگی. سفید اکبر نے وہ کہتے کم اکلوں کی حکومت کیسے, ذرا سوچ لو. یہ بتاؤ کہ کامل عقل لوگ دنیا میں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ سوچ کے چاہے کامل عقل تو کم ہی ہے, تو عام اکول والے زیادہ ہیں. ایک شخص بہت بڑا مدبر ہے اور بہت بڑا دھیان سمجھدار تھی رکھا ہے, انجام کار اس سے سوچ جاتی ہے بات. یہ مشورہ ہو رہا ہے, اس مشورے میں نو بندے ایک طرف ہیں عام اکول والے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے. وہ تین شخص بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نا بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. میں سمجھ رہا ہوں اس کا نتیجہ غلط, وہ ہے بڑا سمجھدار. باقی عام آدمی تم کو لے آ جا, اکثریت اس طرح کام لیتے ہیں. تم نے جناؤں کی بات ماننی ہے نا, وہ ایک بندہ جو زیرک بیٹھا ہے بڑا سمجھدار اور قابل آدمی ہے جی, خدا نے اس کو ذہن دیا ہے, ذہین ہے, تو تم نے اس کی بات رد کر دی. پھر یہی ہوا نا کہ کم اکلوں کی بات ہم نے مانی, وہ صحیح چپ کر گیا بالکل. خدا نے جو کہا ہے مشاور اور خلاف, اور بڑی لمبی داری تھی اس کی, خدا نے کہا ہے مشاور اور خلاف. دیکھیں کہ حضرت جی ٹھیک ہے, خدا کا کلام برحق ہے, ہم بھی مانتے ہیں شاور اور خلاف, مگر یہ جو بریت کا فیصلہ تو خدا نے نہیں نہ کہا. آگے بھی پڑھو نا, پہلا عزم کا فرمایا ہے یا حضرت جس طرف آپ کا خیال جم جائے, خواہ وہ جمہوریت والے جانے تمہارا خیال جم جائے یا وہ جو ایک شخص کہہ رہا ہے مدبر اور ذہین, وہ کہہ رہا اس طرف تمہارا خیال جم جائے, جس طرف تمہارا خیال جم جائے کام اللہ پر توکل کر کے کر لو. وہ یہ خدا نے فرمایا اور کوئی جواب نہیں کرا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ جمہوریت جمہوریت جو لگائے جیتے ہیں نا جی, یہ جمہوریت تو امریکہ کی جمہوریت ہے, یہ جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کی جو احکام ہیں ان کو سامنے رکھو. جو مشورہ کر رہے ہیں تو دراصل مشورے والی چیز جو ہے نا قرآن و سنت ہے, تم نے اس کو چھوڑ دیا, لوگوں کے راہوں پر چل پڑے ہو, نقصان اٹھاؤ گے اور اٹھا رہے ہو. پہلا اعظم کا فتح کرا اللہ ان اللہ یہ حکم المتوکلین, فتح شکست اللہ کے قبضے میں ہے. فتح شکست دینے والا صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو ہے, اس سے فتح شکست فتح کا سوال کرنا ہے اس سے. یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے. کیوں؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تم کو مدد دے گا نا تو تم پر کوئی غالب آنے والا بھی کوئی نہیں. وَإِنْ يَحْزُرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, اور اگر وہ تمہاری امداد سے ہاتھ اٹھا لے تو دوسرا کون ہے جو اس کے ہاتھ اٹھا لینے کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. اسی واسطے عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مسلمانوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے. ہاں اگر اللہ پتہ دے شکست دینے والا کوئی نہیں, اللہ شکست دے تو پتہ دینے والا کوئی نہیں. اب یہ منافق لوگ ہیں ان کو تو دیکھو, اب روئے سخن ادھر آ گیا, شکوا ہے زجر المنافقین متضمن شکوا, زجر المنافقین متضمن شکوا. وما كان للنبي ان يقول ومن يمن ياتي بما ولى يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او منافقو, نبی کی تو یہ شان نہیں ہوتی کہ پیغمبر ہو کر کے خیانت کرے. تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے خیانت کی ہے, اس نے چادر چرائی ہے. یہ باتیں ایسی ایسی منافق کرتے تھے. ہاں فرمایا ان یقول یا یہ برج کا لفظ ہے نا لفظ تو خدا نے ایک فرمایا مگر یہ بات سب کو شامل ہے. آپ خیالت کو بھی خود کہتے ہیں, دل میں کسی کی طرف سے کینا یا رنج رکھنا اس کو بھی خود کہتے ہیں, غلطی پر اصرار کرنا اس کو بھی خود کہتے ہیں. اب ان سے غلطی ہو گئی تو مسلمانوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ واہ مانو وسط بلّہ ہوں شامل ہوں برابر. ہاں جی نبی جب ایسا کہے گا تو نبی کے دل میں یہ باتیں نہیں ہوں گی, نہیں تو خیانت بنتی ہے, نغل بنتا ہے. نبی ایسا نہیں ہوتا کسی کی طرف سے آپ کینا رکھے یا رنج رکھے, نبی صاف دل ہوتا ہے, وہ اندر سے معاف کر دیتا ہے, وہ بالکل مسلمانوں کے ساتھ جیسا پیسہ پہلا معاملہ تھا ویسے ہی کرتا ہے. اور تم نے جو ان کے ذمہ لگایا ہے کہ انہوں نے کوئی خیالت کی ہے چوری کی ہے والعیاذ باللہ, یہ بھی تم جھوٹ بولتے ہو, پیغمبر کا یہ کام نہیں ہوتا. پیغمبر ایسے گھٹیا اخلاق کا نہیں ہوتا, پیغمبر کے اخلاق بہت بہت بڑے عالی ہوتے ہیں. انک لعلی خلق عظیم, نہ خیالت کرتا ہے نہ دل میں کسی کی طرف سے رنج رکھتا ہے, نہ کوئی کینہ رکھتا ہے اور نہ کسی کی غلطی پر اصرار کرتا ہے. حضور میں یہ تینوں باتیں نہ تھیں, کیوں کہ نبوت کی جو دار و مدار ہوتی ہے صدق و امانت پر ہوتی ہے, خیانت پر نہیں ہوتی. امیر ہوتا ہے صادق ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد اب امیر اور صادق نہیں رہے والعیاذ باللہ. پہلے تو سب مانتے تھے, امیر بھی کہتے تھے صادق بھی کہتے تھے, نبوت کے بعد کیا وہ امانت صدا کر ختم؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی کا صدق و امانت یہ جو ہے نا یہ مضبوط ہوتا ہے, وہ جبلی طور پر صادق ہوتا ہے اور امین ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھو, من یغلل یأتی بما غلل یوم القیامہ. واقعہ یہ ہے کہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن خدا کے روح پر وہی چیز لانی ہوگی جو چھپائی تھی, وہ سامنے آ جائے گی. سمت وقوع کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, پھر جس نے جیسا کیا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا زور و ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. اب تک بھی اب من اتبع رضوان اللہ کمن باء بشرفۃ من اللہ وما باءہ جہنم وبئس المصیر. بھلا ایک ایسا شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو, کہیں اس سے اس شخص جیسا حیث ذر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ یہ تو تم جیسے لوگوں کا منافقوں کا کام ہے. ہاں یہ نہ پیغمبر کا کام ہے نہ یہ نیک دل جو مومن ہیں ان کا کام ہے. ابھی اصل مسیح اور وہ جو جہنم ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ ملعون لوگوں کا کام ہے, جہنمیوں کا کام ہے, نہ کہ معاذ اللہ پیغمبر کا. خیانت کرنا یا دل کی نالازی رکھنا دل میں یا کہ غلطی پر اصرار کرنا, یہ کام پیغمبر کا نہیں ہو سکتا. ہاں کیا ایسا شخص اس جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. ان لوگوں کے اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے درجے ہوں گے, الگ الگ درجے ہوں گے, اور درجات بہت بڑے بڑے درجے ہوں گے. جلیل تکثیر کی اور تعظیم کی دونوں جمع ہوتی رہتی ہے کہ نہیں؟ دونوں جمع ہوتے ہیں. جلیل تکثیر کی بھی ہو بہت درجے اور پھر تعظیم کی بہت عظیم شان درجے, دونوں اکٹھے ہو گئے. بہت درجے ملیں گے اور عظیم شان درجے ملیں گے. کیوں؟ اس بات سے کہا کہ انہوں نے کام ایسے کیے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو ان کے ہر کام پر پوری نظر ہے. اور اللہ تعالیٰ مات بالو خیر من خیرن فلئی فرو, جو بھی ذرا سے بھی کوئی نیکی کرے نا من خیرن, ذرا سے بھی نیکی کرے, یہ تکلیف کی اتنی ہے, فلئی فرو اس کی ناقدری خدا نہیں کرتا. تو جب بڑے بڑے اعمال صالحہ کرو گے تو خدا ناقدری کرے گا. اس واسطے کر کے عمر آپ کو, اور تم کو تو نعمت خداوندی کی قدر کچھ نہیں ہے. خدا نے کتنی بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ کہ ایسا شان والا پیغمبر خدا نے تمہارے یہاں بھیجا ہے, کچھ قدر نہیں نہ لے کو ہے, ان کا اعتراض کرتے ہو پیغمبر پر, پیغمبر پر اعتراض کر کے ناقدری کرتے ہو خدا کی نعمت کی, یہ تو بہت بڑی خدا کی نعمت ہے جو خدا نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ہائے افسوس تم بہت بڑے ناقدری لوگ ہو. وہ لوگ جو کہ اتباع سبحان اللہ لقد من الله على المؤمنين البعض منهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میں اپنی ذاتی کی مریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے خصوصاً ان مسلمانوں پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے بات ابھی رسول من انفسهم انہی میں سے انہی کی قوم نے کہا ایک ایسی بڑی شان والا رسول بھیجا, رسول تنوین تعظیم کی عظمت کی, بہت بڑی شان والا رسول بھیجا, ایسی بڑی شان والا رسول من انفسهم جو انہی کی اپنی قوم کا لمدہ ہے, یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر خدا پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, وہ جو سکی ہے کفر و شرک کی نجاست سے ان کو پاک کرتا ہے, وعظ کر کے تفسیر کر کے پاک نمونے سے توجہ سے دعا سے ہر سے توجہ دلاتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے تم توجہ فرماتے ہیں, پاک نمونہ اپنا پیش فرماتے ہیں, وعظ سناتے ہیں, قرآن شریف سناتے ہیں, اس کی تفسیر فرماتے ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں کس طرح کر رہا ہوں, جیسے میں کر رہا ہوں ایسے تم بھی کرے جاؤ, پھر دعائیں بھی کرتے ہیں ان مومنوں کے حق میں, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کلام الہی یعنی قرآن شریف اور دانائی یعنی کام کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو پر از حکمت ہیں اور پکی پکی ہیں, حکمت پر از حکمت محکم باتیں, کام کی باتیں, دانائی اور عقل کی باتیں, سمجھ کی باتیں وہ تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے نہ کتاب تھی, نہ کوئی قانون تھا, نہ کوئی حکومت تھی, نہ جنگ کے قوانین کا کوئی علم تھا, نہ باتیں ہونے کے تم قابل تھے, خدا تعالیٰ نے تم میں ایسا رسول بھیج دیا جو ان چیزوں کی تعلیم لیتا ہے, کتنی بڑی مہربانی کی ہے خدا نے تم پر, تو تم اس رسول کی قدر نہیں کرتے ہو, احتیاط کرتے ہو, شرم نہیں آتی, آؤ حضرت کی جو بات فرمائے حضرت کی بات مانے جاؤ, آپ کو دینے میں تو نہیں کیا تو منافق تو بتا رہا ہے ملازمین جو اعزاز کرتے ہیں کہ جو چلا غنیمت کے مال میں زیادہ سے نکالی, کوئی شرم حیا نہ کرنی چاہیے, پر بتائیں جو اعزاز کرتے ہیں مکے والے میں نے یہ جو ایسی کس مقام پر خدا نے رکھی میں نے کسی ربت کے لیے رکھی, خدا نے رکھی ہے یاد نہیں آپ اس مقام پر, ہم نے نہیں رکھی, نہ رسول نے رکھی ہے, نہ جبریل نے رکھی ہے, جبریل نے کہا ہے خدا فرماتا ہے کہ یہاں دور نہیں کرتا, خدا زیادہ ربط جانتا ہے ہمارے سے, ہم نہیں جانتے ربط کو, خدا جانتا ہے, خدا نے یہ ایسی یہاں رکھی تھی ربط کو دیکھتی. ہاں جی یہودی میں سے مسلمان بن گئے تھے نا اوپر اوپر سے اور اندر سے ان کو رکھا, اور مسلمان جانتا ہے تو مسلمانوں نے شرارتیں کبھی شروع کر دی, کیا چاہیے تھے کسی طریقے سے یہ اسلام سے نکل جائے, اور اوپر مجھا مسلمان اگلے وقت کے معاملے ہمیں بھی ہوتی ہے مسلمان ہے ہم مسلمان ہے, اور ادھر سے بھی دے گیا ادھر سے بھی کتاب لگا رہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے انسان بات کو انسان ہم تمہاری بجا دیں گے بہت دل لگی کر جائے ان کو خدا نشے میں گھر پہ آپ کے ساتھ یہ پرارمبھ کر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, جو پتی مسلمان ہیں بس لگ کر خدا کے لیے احسان ہے, یہ دل کی بات سو مومنین جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں بھائی دوسرے تو جو ہے نا وہ منیمم کی یہاں یہ لازم نہیں آتا دوسرے کا خدا ایسا نہیں کرتا بھیجے اسی بات کر کے ابو جا کے لیے ایسا کوئی وہ میں انسان مانے اس کی نہیں ملتی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امیر پر احسان ہے باقیوں پر احسان کوئی احسان نہیں کیا محمد رسول اللہ آپ کو ان لوگوں نے بتا دیا جو تفسیر ربیع العالم امیر کو تفسیر کہتے ہیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ تفسیر ربیع العالم لا یوجب التخصیص قاعدہ تو یہ ہے نا کہ نفس کر دی جائے ایک اسم عالم کے ساتھ ہو یہ تخصیص نہیں ہوتی یہ اہل حق کا تو یہ مسئلہ ہے ورنہ تو محمد رسول اللہ جو حضور پاک جو اللہ کے رسول ہے تخصیص ہو گئی ہے یہ باقی رسول نہیں ہے ان کی نظر ہو جائے گی تنفیذ بسم العالم لائی ہوئی وہ تفصیل اور جو میری وہ تفصیل ہے وہ میری ہوتا ہے سمجھتے ہیں جو الوار اور سمجھ کرو یہ کیا بات ہے کہ جب تم مسلمانوں کا جنگ احد میں شکست کی مصیبت پہنچ گئی حالانکہ جنگ بدر میں تم اپنے دشمنوں پر اس سے دوری مصیبت ڈال چکے ہو کہ 70 مارے گئے 70 کو تم نے قید کیا دوری مصیبت ڈال گئی پھر بھی کہتی ہو نہ حاضر میں دل ہو کر کے کہنے لگے ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی اتنی یعنی تم وہاں 2 گنا ان کا نقصان کر چکے ہو اور اب اگر یہ نقصان ہو گیا تو پھر بے دل اتنی ہو گئے اور کہتے ہو انا آدھا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی یار اس نے آج ان کو جواب کو تھوک کے کہاں سے آ گئی مصیبت مجھے جان ہو ہاں یہ مصیبت تمہارے اپنے کیے سے آئی ہے تم نے خود کیا کیا اپنی ایک بات نہیں سوچتے گربان اون ڈال کے دیکھو ہم نے کیا کیا ہم نے رسول کے حکم کی مخالفت کی تو شکست آئی نہیں تو پہلے تو اس تفصیل میں ہم بھی نہیں اللہ کے حکم سے تم ان کے قتل کرتے جا رہے تھے کہا ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ شکست کہاں سے آ گئی تمہارے اپنا کام تمہارا اپنا کیا تمہارے پیش ہوا اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تو فتح شکست ہر چیز پر قادر ہے اللہ سے فتح شکست ہی نہیں ہر چیز پر خدا قادر ہے فتح بھی دے سکتا ہے شکست بھی دے سکتا ہے اب حکمت بیان فرماتے ہیں حزیمت مسلمین پر جو حکم مرتب ہوتی ہے جو عہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس شکست پر جو حکم مرتب ہوتی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا جو نقصان دو جماعتوں کے آپس میں ٹکرانے کے دن تم کو پہنچا ہے وہ قضاء الہی سے پہنچا ہے تو خدا نے جو حکم کیا ہے خدا کے احکام ہے جی وہ تو ہونی ہونے قضاء الہی ہے امر ربی ایک بندہ مر جاتا ہے نا تو پھر بھی بیٹھتے ہیں لوگ ہے جی تو کہتے ہیں بھائی جو امر خدا امر خدا کہتے نہیں کہتے تو خدا کی امر سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے موت آتی ہے خدا کی امر سے آتی ہے احکام تو کوئی نہیں ہے چل رہے ہیں تو اس بات سے کر کے یہ بھی اسی زمرے میں آئے کہ قضاء الہی بس وہ اذن اللہ یعنی قضاء الہی سے پہنچا اور اس بات سے بھی لیعلم المؤمنین تاکہ خالص مسلمانوں کو اللہ ایک طرف ممتاز کر کے دکھا دے یہ ہے کھڑے مومن باوجود کسی کا کھو گئی پھر بھی کہتے ہیں بس خدا کا ہو ٹھیک ہے ہم ہر حالت میں راضی ہیں خوش ہیں خدا جیسے چاہے کرے ٹھیک ہے جی بہت اچھا وہ تو کبھی ہے ہم پہلے نہیں کرتے تھے یہی آ کر کے لڑائی ہو جائے گی, باہر نکلو جی. ہم پہلے نہیں کہتے تھے, ہماری نے سنی کسی نے نہیں, اندر سے بےمانی تھی ان کی, پتہ لگ گیا کہ وہ مسلمان نہیں, وہ اندر سے کافر ہے, دلی بے ایمان ہے. اصل پکے مومن یہ ہے کہ جو کہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہو گئے, بہت اچھے ہو, خدا کوئی نہیں کرے منظور کا ٹھیک ہے نہیں, پکے مومن سمجھ آتا ہے. میں یا علم الذین نافقوا, اس لیے تاکہ منافقوں کو بھی نمایاں کر دے, یہ منافق ہے جو بڑی ایسی ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں, منافقوں کا حال بھی سامنے آ گیا. ہاں یہ حکمت ہے, پہلے منافق پتہ نہیں لگتا تھا کہ منافق ہے کہ یہ پکے مسلمان ہیں, وہ بھی نمازوں میں آتے تھے ہے نہیں, وہ بھی حضرت کے پاس بیٹھتے تھے, وہ بھی حضرت کے پاس بیٹھتے تھے, اندر سے بھی ایمان تھے. اب ان کا پتہ لگ گیا, اب شکوہ منافقین مومنوں کی اصلاح کے لیے فرما رہے ہیں کہ منافق ایسے لوگ ہیں, تم ایسے منافق نہ بنو, تم اپنے مضبوط رہو ایمان کے اوپر, منافقوں والی چال نہ چلو. کیوں کہ منافقوں کا تو یہ حال ہے, قیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم واللہ اعلم بما یکتمون. ان منافقوں سے یہی تو کہا گیا تھا شروع شروع میں, لڑائی سے پہلے شروع شروع میں کہا گیا تھا آ جاؤ قاتلوا فی سبیل اللہ, یا تو اللہ کی راہ میں لڑو, یا اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ادواؤ اپنے پر سے دشمن کی مدافعت تو کرو. جب یہ کہا جاتا تھا تو وہ آگے کیا بکتے تھے, ادواؤ مدافعت کرو اپنے اوپر سے دشمن کی مدافعت کرو, کم سے کم تو ہوگا کثرت جماعت دیکھ کر کے ان کو کوئی روک تو پڑے گا نا, کم سے کم اتنے کم سے لڑنا نہیں. کالو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے لو نعلم قتالا, اس سے پہلے لفظ کہو یہ خون ریزی ہے کہ جہاد ہے, ہاں وہاں جا رہے ہیں مرنے کے لیے جا رہے ہیں, جہاد رات کوئی نہیں, یہ تو خون ریزی ہے, یہی سے کہنے لگے ابھی لڑائی کے پاس گئی کوئی نہیں, یہ تو خون ریزی ہے, جہاد قتال کوئی نہیں. ایک مفہوم ہے, دوسرا مفہوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں ہم من قبری یوم ایدن اقرب منہم من ایمان, اس دن جس دن انہوں نے یہ بکواس بکارا میں اسے نکالا ہے, یہ منافق بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں, یعنی ضرور ہو گیا ہے اب غور ہو گئی یہ بات, یہ کفر کے زیادہ قریب میں ایمان کا قریب ہوئی. کیوں یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے منہ سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, یعنی یہ صرف بہانے کرتے ہیں, ایسا لم کہتے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, وہ صرف بہانے کرتے ہیں, ورنہ دل سے خوب جانتے ہیں کہ لڑائی ضرور ہوگی, کیونکہ جانتے تھے دشمن اس قدر دور دراز سے جو آ رہا ہے, کہاں مکہ کہاں مدینہ, 300 میل کا سفر ہے, اتنی دور دراز سے آ رہا ہے, اتنا لشکر جرار لے کر کے آ رہا ہے, اور بدل کا بدل ضرور لے گا, اسے وہ جو ہے نا وہاں نہ کچھ کے قبضے میں نے کہا کہ آپ ہم ضرور بدلا دیتے ہیں, پتہ ہے سب منافقوں کو پتا ہے ضرور لڑائی ہوگی, مگر یہ اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں لڑائی لڑائی کوئی نہیں چاہیے, حالانکہ اللہ اعلم بما یکتمون, اللہ کو خوب علم ہے اس خباثت کا جس کو یہ چھپا رہے ہیں, وہ کون سے منافق ہیں جو مدمی ہو اللہ اللہ مینا, یہ بدل ہے اللہ مینا قالوا لإخوانهم ما قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا, یہی منافق تو ہے جو گھر میں آپ کے مزے سے بیٹھے رہے اور اپنے شہید بھائیوں کی بابت کہنے لگے, یہ اخبار ہے ہاں اپنی شہید بھائیوں کے بابت کہنے لگے لو اطاعونا, اگر ہمارا کہاں مان لیتے, رسول تو نہیں ہے بیٹھا جو ہم نے بیٹھا ہے, ہماری تو سنتا نہیں ہوگا, یہ تو صاحب کو بالکل معلوم نہیں. اگر ہمارا کہا مانتے ہیں تو نہ مارے جاتے. ہاں ہمارا جگہ بات یہ ایسی باتوں سے مزدور کے دل میں کتنا سکنا آتا ہوگا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو کہہ دو یا رسول اللہ ان سے فرما دو اچھا اگر یہی بات ہے تمہارا کہنا ماننا ہے کمل موت ان کو تم تھا دیکھیے. اب میں تمہارے بندے مارتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو ستر بندے بڑا ہوئے تو بیچارے صحیح ہوئے نا تم بنا ہو تو بندے ستر ہی میں مارتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوا تھا اب موت ہٹا لو اگر بچے ہو اپنی بات چنانچہ بنا تو ستر بندے یہیں بیٹھے بندے میں مار گئے جو ہٹا لو کر کے دکھا دیتا ہے مسلمانی کو دشن ہوگی شکر جان پاک ہاں ستر بندے تو مرے نا منافقوں کے خدر نان بھوسی کمل موت اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دو جبکہ گھر بیٹھے ہی تمہارے ستر آدمی مر گئے تو سی مظاہر خود مر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آئے کہ بس مار دی کون مل کے کہاں خدا نے بولا آپ ٹال لو گے تم چیز کہتے تھے کہ اگر ہماری مانتے تو وہاں نہ شہید ہوتے. اب میں نے یہاں بندے تمہارے مار دیے تو بندے آپ کے حکم کر موت کو ہٹا لو. اے موت تو ہمیں آپ قدرت کا قبضے میں ہے وہ جو جنگوں میں مرو گے تو شہید ہو گئے خلاف ہو گئے گھر میں مرے ہیں جی تو یہ مر گئے اور کفر کی حالت میں مرے اپنے نفاق پر ہی مرے تباہ برباد ہوئے جہنم میں گئے وہ مرے تو شہید ہوئے جنتی بنے ہیں جی اور یہ جو ہے نا یہ مرے دوسرے سے گھر کے مر گئے کیسے مر گئے. اب اللہ تعالیٰ جو زیادہ ہونے والے تہذیب جہاد کی فرماتے ہیں لڑو موت سے نہ لڑو لڑو موت سے نہ لڑو. ہاں مسلمانوں منافقوں کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کے موت سے ڈر کر کے جہاد نہ چھوڑ دینا. ان منافقوں کے پروپیگنڈے ہی بزرگ ہے ان سے متاثر ہو کر کے موت سے ڈر کر کے جہاز میں چھوڑ بیٹھنا. کیوں بھلا آتا سمجھ نگر دن کو زمین لایا ہوا تھا بل احیا انہیں آتا سب یہ منا بل اللہ کو نہیں ملا ہوں یا دیکھو نا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو یہ نہ سمجھے بس یہاں شہید مر گئے تو بس مر گئے جس طرح وہ کافر مشرق لوگ سمجھا کرتے تھے بہت ہی مار کرتے دنیا میں مزے کرتے تھے عیش کرتے تھے اپنے بالا بچوں میں رہتے تھے اب وہ مر کر دیا اپنی زندگی میں سمجھا گیا اچھا بس مر گیا بندہ تو ختم ہو گیا جس طرح موتی ملی کہتے ہیں رو لاش ہے اور جس میں جاؤ مٹی ہو گیا ختم نہ کوئی اللہ سوا نہ کوئی بات ہاں نہ من اللہ اکبر مایا نہ تا سب نے کوتی روپی تم لایا ہوا تھا ان کو مرے ہوئے خیال نہ سمجھو یہ مردے نہیں ہیں. تم دیکھتے ہو ان کی لاشیں تم دیکھتے ہو ان کی یہ حالت مرے پڑے ہیں بلکہ ان کی روح لاش ہے کوئی نہیں ہوئی وہ بالکل صحیح سلامت بل احیاء عند ربہم وہ اپنے رب کے ہاں جیتے جاگتے موجود ہیں عالم برزخ میں جیتے جاگتے موجود ہیں عالم برزخ میں ان کے قوا ان دنیا کے قوا سے زیادہ قوی اور طاقتور ہیں. وہاں جتنے یہاں سے سنائی دیتا ہے نا جی ان سے زیادہ ان کو سنائی دیتا ہے. وہاں سوال و جواب منکر منکر کے خوب سنتے ہیں سمجھتے ہیں عقل بھی ہے دماغ ہے اور دیکھتے بھی ہیں ان کو اور ان کی بات سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. پھر وہاں مومنین کے اللہ ان کے پاس آتی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ملتے ہیں, جتنے بھی وہ ہیں وہ جاننے والے اس کے وہ آتے ہیں, السلام علیکم, تشریف لے آئے, حاضر لے آئے, حالات پیچھے ان کے پوچھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بلا صاحب کا کیا حال ہے, بلا صاحب کا کیا حال ہے, کہتے ہیں بڑا اچھا حال ہے جی, دین کا کام کر رہا ہے بڑا زیادہ ہے. اور کئی جو غلط کار ہوتے ہیں اور دونوں کی طرف ان کو جانا ہوتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں کہ بلا کا کیا حال ہے, کچھ وہی سے پہلے آتے ہیں کیا وہ تو حالیہ میں گیا, وہاں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, حالات پوچھتے پاچھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اچھا جی السلام علیکم, اپنے نصیب رکھو, آرام کرو, ہم جاتے ہیں. مومنین کی اللہ چلی گئی, اس کے بعد وہ لیٹے گئے, لیٹ گئے, اس کے بعد آ جاتے ہیں فرشتے, السلام علیکم, اٹھوائی کچھ باتیں کرنی ہیں, سناؤ تم جو دنیا سے آئے ہو کس کو رب بنایا رکھا ہے, کون ہے تمہارا رب؟ وہ سوال جو پہلے عالم اخبار میں ہوا تھا ہم سے, ہم تھے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے جب ہم نکلے تھے, ان کو ہم موجود تھے وہاں, تو خدا نے ہم سے پوچھا تھا کہ نہیں الگ تم رب کون, میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم سب نے اس وقت کو اللہ کا یہ خطاب سنا, ہمارے کان تھے اور ہم نے سوچا سمجھا, ہمارا دماغ تھا اس وقت سمجھا تھا, ہم نے سمجھ دی, سوچ کے سمجھ کے ہم نے کہا کہ رب اللہ کے گواہ تو کوئی رب ہے کوئی نہ, بلا سب مقابلہ سب میں برابر. اس وقت کی بات عالم اللہ کی ہمیں یاد نہیں ہے, ہمیں جو اپنی ماں کے روپ کی نبی یاد نہیں, تو وہ تو پندرہ ہزاروں سال کی ضرورت ہے جب کی بات ہمیں کیسے یاد رہے گی. خدا نے فرمایا یہ قرآن کا آج ہے یاد کرو, تمہیں یاد نہیں تمہیں یاد لا رہا ہوں, جو بلا پہلا اگر ان کو بنی آج اب ہمیں ضروری ہے جی جی کہتا ہوں وہاں سے ہمارا آواز بولے, اگر تمہیں ہم دیکھو میں تمہارا نہیں ہوں کالو بلا سب نے کہا اچھا. اب وہ لوگوں کی دعا کرو کہ دنیا میں آنے کا موقع ہوا, خدا تارک نے اس کو اب دنیا میں جانا ہے, پہلے اس کا خالصہ تیار کرتا ہے, کیونکہ وہ ہوں اکیلا وہ تو کام نہیں کر سکتا سارا, اتنی بات ہے کہ سن سکتا ہے سمجھ سکتا ہے, یہ بات ہے باقی کام جو دنیا میں کرنے ہیں ہم نے وہ کرنے کے کام ہے, وہ اکیلا وہ نہیں کر سکتا, پھر اس کا خالصہ تیار ہوتا ہے وہاں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, اس وقت جو پورا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب اس روپ کا صحیح ڈھانچہ ملا نہ صاف ہوتا ہے, وہ مٹی کا اور جس طرح آیا ہے سمجھ تو وہ مٹی جہاں کو ہوتی ہے وہ مٹی وہاں ڈالی جاتی ہے, وہ نہ سامان جس لائے ہو جاتا وہ جس لائے کا جو ہے نا وہ صاف ہی رہتی ہے. اب ہمارے اندر وہ جس لائے کی رہا ہے کہاں ہے یہ کیا چیز ہے, اور جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب جسم جو ہے نا اس کے اوپر وہ پھلا آ جاتا ہے, وہ سب گل جاتا ہے, جل جاتا ہے, جو کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ جو نظم ہوتا ہے اس کو خدا محفوظ رکھتا ہے, وہ نہیں خراب ہوتا. ریڑھ کی ہڈی کا لفظ بولتا ہے تو فطر کوئی مہاجر ہو, ریڑھ کی ہڈی کا لفظ آتا ہے اس کے بعد وہ جو ہے جس لائے گا بھا جس کا علامہ کتبی نے تب کو کتبیا میں لکھا ہے وہ جس لائے دیتا ہے وہ اس کو کھائے تم جل جائے بندہ وہ نہیں جلتا, بلا اس کے بعد جس کا لینا وہ پانی میں جل پھل جائے کچھ ہو جائے وہ جس لائے جلتا اس کو بلا محفوظ رکھتا ہے وہ اور وہ جس لائے جلتا اب بھی جو جس لائے جلتا ہمارے اندر موجود ہے اس کے لیے سارے کام ہے اور وہ جس محفوظ وہ روح محفوظ اللہ تعالیٰ اس قسم کے بجائے دوسرا جسم عطا فرما دیتا ہے جب اس جہان سے ہم جائیں گے وہ پانچ جہان ہیں پانچ جہان ہم تیسرے جہان میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلا جہان عالم اللہ دوسرے جہان عالم پتہ تیسرے جہان عالم دنیا چوتھے جہان عالم بندہ پنجویں جہان آخر پانچ جہان اب کسی جہان میں بیٹھ چکے اور کسی جہان بھی اب ختم ہونے والا ہے اب وہ جہان رہے گا کچھ یا بندر عالم بندر جو ہے نا وہ ایک جہان ہے اب ہندو ہے ہندو ہندوؤں کو جہاں دیا جاتا ہے ان کی قبر بنائی جاتی ہے ان کو عالم قبر کا سکوئی نہ ہوگا حالانکہ عالم بندر میں گئے وہاں عذاب ہو رہا ہے فرعون کہتے ہیں کہ اس کی شکل موجود ہے اس کی صورت اس کا جو بت ہے نا وہ موجود ہے مصر میں کہتے ہیں لوگ وہی عالم صحیح ہے یا غلط ہے اچھا عالم صحیح ہو تو بہر حال وہ بندہ فرعون ہی ہے نا خیر وہ فرعون میں سے کوئی اور ہے وہ فرعون میں سے ہی بلد موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور فرعون سے بارہ کوئی ہو ہاں تو فرعون کافی بھی تھا اس کو سزا نہیں مل رہی آنے میں سے تمہارا تو اس کی قبر کوئی نہیں قبر کا مطلب ہو ہمیں شاہ نہیں لاتا ہے مرد جو بھی ہم کو لا رہے ہیں فرمایا ہے پھل خیر و کثیر کتاب لکھی اور کیا فرد کثیر ہے پھل خیر و کثیر لکھی انہوں نے اس کا نو آخری دانا نئے خزانے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مباد الموت جو عالم آخرت ہے اس کے چار منازل ہیں پہلی منزل جو ہے نا وہ عالم بندہ ہے جو بندہ مرتا ہے اس عالم بندہ میں پہنچتا ہے وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْقَبْرِ اس عالم بندہ کا نام حضور نے قبر رکھا جب سے یہ راج قبر اور سواد قبر یہ ہے ہاں ہندو ہے اس عالم میں پہنچتا ہے سب طرح عالم میں پہنچتا ہے جس کو جلایا گیا اس عالم میں پہنچتا ہے جو یہاں اس قبر میں جاتا ہے وہ بھی اس عالم میں پہنچتا ہے جو کہ سمندروں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس عالم میں پہنچتا ہے جیسے بھی کوئی ہو یہاں جیسے بھی کوئی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تو اس عالم میں ضرور پہنچتا ہے ہر بندہ صرف اس دریا کا نام ہی قبر ہے یہ جسم کی قبر یہ ہے سمجھے اور اس عالم کا نام ہی قبر ہے دونوں کو قبر کہتے ہیں مگر جہاں عذاب ثواب ہوتا ہے وہ عالم برزخ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مرتد ہو گیا تھا مرتد ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مرے گا قبر اس کو قبول نہیں زمین اس کو قبول نہیں کرے گی زمین اس کو قبول نہیں کرے گی چنانچہ ایسا ہوا وہ بندہ مر گیا مرتد تھا کیونکہ اس علاقے میں رہتا تھا اس زمانے میں اس علاقے کے لوگوں نے قبر کھو دی قبر کھو کر اس کو دفن کیا آج دفن کر کے چلے گئے دوسرے گھر بات ہم نے کیا بات ہے ہم نے دفن کیا تھا یہ کیا ہوا جی انہوں نے پھر قبر کھو دی قبر کھول کر سر کا نہیں کھو دی پھر اس کو دفن کیا وہ بچے کی طرح مچی دال دھوپ جا رہے تیس دن کا پھر بات یہ ہمارے بھائی دفن کیا تھا پھر قبر کھول بہت گہری قبر کھو دی بہت گہری یہ اب تو نہیں کرے گا بات رن جاتی نکالی جاتی ہے پھر وہ لوگ جانی قبر کھول دی تو اس میں اسے دفن کیا اور بچی طرح کر کے اس کو ڈھکا بند کیا قبر میں رکھا کیا دن جا کر پھر بات ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزرا بڑے بے وقوف لوگ ہیں ان کا پڑھا بار ہم دفن نہیں کرتے مرنے لائق لوگ ہیں اگر کون نہیں ہے ایسے اس گاؤں والے ہیں وہاں پہ تو کیا بات ہے شرم نہیں آتی انسان ہے آپ انسان کو دفن کرنا ہوتا نا کون کو دفن کیا نکالی کے ہاتھ خراب نہ ہو ہم نے ایک دفعہ دو دفعہ تو وہ چکی لگے ہم نے اس کو قبر کھول کھول کے ہم نے دو دن قبر کھول دی کے قبر بھرائی مگر ہم کیا کریں پورے دن آتے ہیں تو بار ہوتا بڑا اب وہ جو مرتا جا ہے اس کو آزاد قبر ہے تو کوئی نہ آزاد قبر ہو رہا ہے اس کو جی اسی گلے کا نام ہی قبر ہو اس کا مطلب نہیں ہوا تو قبر کہتی ہے تو مجھے یا تجھے عذاب نہیں دے سکتی تو بھاگ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جس کو قبر کہا ہے اس عالم بندہ کو قبر کہا ہے مشکا شریف میں یہ تحریف کیوں جگہ آتی ہے مشکا شریف تو یہ جو مدد ہے اس قبر کے اندر جس کو دفن کیا جاتا ہے اس کو بھی اگر خدا دکھائے تو دکھا سکتا ہے عذاب یہاں اور کئی جگہ عذاب دکھا ہے لوگوں کو, بزرگوں کو بھی دکھا ہے. ہاں جی, بلکہ اس دور میں بھی, اس دور میں وہ بزرگ تو نہیں ملے بزرگ دور میں بزرگ تھے, اس دور میں کیسے بزرگ نہیں اپنے نظر آتے تھے نہ ماشاء اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگوں کو نہیں, لوگوں کے ساتھ جو عذاب ہو رہا ہے اس کا ایسا اس قسم کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے. علامہ سیوتی نے جو کتابیں لکھی ہیں نا, مزول کا افراد ہے, بزرگ کام ہے, افراد ہے, یہ دکھا جاتا ہے, یہ دکھا جاتا ہے. اب بھی نظر آیا کہ ملتان کے علاقے میں ایک شخص تھا, وہ بہت بڑا پنڈت تھا, صحابہ کرام ان کا لوگ بہت کچھ بڑا بڑا بکتا تھا, اور تین چار کچھ کرتا تھا. کہتے ہیں تو کہیں کسی قبر کو کھولنے لگے ہوں گے تو وہاں سے کہیں کھلتے ہوگی چلیے, تو دیکھا خنزیر کی طرح شکل بنی ہوئی ہے, خدا نے یہی دکھا دیا, لوگوں کو بتا دیں گے لوگ پھر بھی اگر کچھ یاد ہوتا. اور اسی طریقے سے وہ تو زندہ پیلا بھی انہوں کو یہ بچی ہونا ہے, یہاں چھٹی چک کے یہاں دنیا بھی ہے, اور سنیے میں جب تک نہیں کرتا تھا میرے کو بھی مخالف وہ کھڑا ہوتا تھا, اور پھر وہ کہا ملنا اور بکواس نہ بتا چلو تم یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے سنیے کو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے, ملنا اپنی خبر آ کر میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا, میری ہر بات کی جو میں وہاں تک نہیں تنظیم کرتا تھا. وہ اچھا اسی دور میں ایسی بات ہو گئی کہ ہماری ہماری لگ کی ایک عورت تھی, تو ادھر پتھر کوئی جگہ ہے وہاں بھی آئی ہوئی تھی جی, اچھا اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی, اس نے کوئی پیر آیا, اس پیر نے کہا کہ میں تجھے ایسی بات بتاتا ہوں تیری اولاد ہوگی. اچھا وہ باہر جا کے کہ قبرستان میں دو قبریں بنا, ایک کا نام رکھ یہ قبر ابو بکر کی ہے, ایک کا نام رکھ یہ قبر عمر کی ہے, پھر ان کے اوپر مل کر حساب کر دینا. اس شریف نے ایسے کیا, وہ آئی گھر, گرمی کا موسم تھا اوپر لے کے دلی لگ گئی کیا ہے, وہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہونا تھا. اچھا پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا, پھر اس نے ایسا کیا, اس نے جو ہے نا اس کی شکل ایسی بنتی گئی بدلتی گئی خراب ہوتی گئی, اس کے کچھ بھی نکلا اور بدلے سے کچھ اور بنے کا ہو گیا, وہ لا جائے ہسپتال میں جائے, پھر ہسپتال میں جائے ان میں باہر کے جو استعمال کرنے لگے آلات وہ کرتے ہی ویسے خدا نے اس کو سخت کیا کہ وہ آگے سے بھی نہیں کٹا گیا. جی ہمارے پاس کی بات ہے لاہور لے جاؤ, لاہور لے کر لاہور آگے بھی آگے بات ہے واپس لیا, وہ جہاں بھی کیا پھر ان کی ماں باپ ماری جائے یہاں لے آئے, یہاں لوگ آئے بیٹھنے کے لیے جیسی وہ عورت ہے, تو ہمارے تک شکتی تک کے ہمارے تک خود گئے اور دوسرے بھی گئے زیارت کرنے کے لیے, ویسی تھی ہمارے پر داؤں سے لو اب دیکھ لو یہ حال ہے اور حال کا تو چلو کرو اس بات پر, مگر جن کے دلوں پر لوگ نہیں ہوتی کام نہیں کرتی یہ برباد ہو گیا مجھے کرنے لگ گئے بتا دیتا ہے اس لیے کیا ہے آگے جا کر اپنا کیا جانتا ہے وہ بیٹے نے بدلا کیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیتا ہے ان کے خلاف نام ہوتا ہے نام دیتے ہی نہیں کرتے باہر آ لوگ ان کے خلاف پہنچ جاتا ہے خلاف پہنچ جاتا ہے وہ سارے خلاف کے ہم قائد ہیں منکر نہیں ہیں وہ متد نہیں ہیں کہ سارے خلاف کو منکر ہیں ہاں یہ ہمیں وہی بہت متن بھی بنا دیتے ہیں ہاں جی سیکنڈ پہلو والی بن جائے گی جو دکان ابھی پہلے ضرور بھی آتا ہے اور ان کو جیسا کی آواز ہے تیر ہو رہے مطلب یہ ہے کہ کب تیر دوسرا کریں گے اڑتے ہیں نا ہمیں بتا پائے وہاں ان کی طاقت بہت کم آئے گا یہاں دنیا میں یہ طاقت ہمیں نہیں ہونے کی وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت نہیں دے دے گا ہم ایک طرف جو کر دوسری جگہ پہنچ جائیں گے پھر یہاں تو ضرور کر کے چل جائیں گے یا پھر تیار نہیں دیکھا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ایک پیار ان کے دونوں بازو کر گئے تھے اللہ تعالیٰ جلیال و مل والوں کو دونوں بازی ٹھیک کر دیا اور انہوں کی طاقت ہو گئی. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ فرشتوں کے ساتھ ہو ہم ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں. حضور کا فرمان ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ سبزہ ہٹ گیا نا برکت کا سبزہ ہٹ کے دیکھ رہے ہیں. اور کس طرح حضرت مائک تھے بچانوں سے غلطی ہو گئی گنا ہو گیا ٹھیک ہے جی وہ آ بچا رہے آئے پہلے مجھے میرے سے غلطی ہو گئی ہے جی آپ مجھے پاک کرو. انہوں نے کہا کیا غلطی ہو گئی ہے سارا صاف بیان بتایا چار دفعے ہے جی. روز گلا حضرت نے فرمایا چل رہی اگر یہ بات ہے تو رجم کرنی چاہیے رجم کی گئی کسی نے کوئی بات حضرت مائل کے متعلق آج حضرت کو غلط کہہ دیا نکالنے پوچھا رہا ہے خدا کی قسم قسم کھانا چاہتا ہے کسم خدا کی نہیں الان ایس وقت ہے جی جنت کے نہروں کے اندر وہ ہو تیر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں سمجھے جنت کے نہروں میں چل رہا ہے وہ قسم کھا رہا ہے ایس وقت میں دیکھ رہا ہوں. حضور کے اندر وہ پردہ ہٹ گیا وہ عالم نظر کو منظور دیا اور اس نے اس بال کو دیکھ لیا انہیں آ رہا ہے اپنا ہر چندر اپنے بہت کر رہا ہے اور وہ تو رہا وہ ہے آنے میں پڑتا یہ ہمیں تو دیکھا تھا اچھا میں یہ بات نہیں کر رہا ہے کیسی موت ہے یہاں کیسی بہار ہے یہاں یا ہمارے ساتھیوں کو بھی شہید کر تاکہ وہ بھی ہماری کہیں یہاں موجود رہے. وہ بھی کچھ گھمائیں گے اس میں پولیس کا بجائے ہوتا ہے. ابھی اس میں بھائی ہو رہے ہیں تھوڑے میں یہ دنیا کا بھال نہیں ہے, دنیا کا بھال نہیں وہ آدرت کا بھال ہے. وہ موڑ کر رہے ہیں وہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موڑے کر رہے ہیں وہ اصلی ہے زندگی کو عالم میں بڑھ رہے ہیں ایک حیات مخصوص کے ساتھ. علامہ عبد الماجد صاحب مرزا باجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے شہداء کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی بلکہ انہیں برزخ میں ایک مخصوص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے. وہ زندگی ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی یہ جسم پڑا ہے گھر پڑا ہے. اس دھرتی بہت بڑی فضیلت ہے خدا کیا, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے جسم مبارک ہو وہ بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں. شہیدوں کی بھی بہت دیکھے گئے ہیں جسم صحیح سلامت. صحابہ احترام کے دور کی جو صحابہ تھے صحابہ کے جسم محفوظ تھے. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک صحیح سلامت ہونا ثابت ہے بخاری شریف میں. تو کھیلنے لگے تھے نا کچھ, تو جو کھیلنے لگے تھے تو کہیں اتفاق سے کچھ ایسی جگہ لگ گئی کہ وہاں پیر مبارک حضرت عمر کا یہاں ہے ڈر کے بجے بھی چاہیے. اس کے بعد اور سب کیا ہے میں نے کہا کہ کیا بھائی جی مجھے وہ آئے ساتھ مجھے کھیلتے ہیں یہ ہم تو کرتے ہیں بتا دو کا ٹائم بھائی بالکل صحیح سلامت ہے صحیح ہے جی ہے پھر وہ پاس اللہ سن کے بعد یہ پہلا نمبر تھا اس کے بعد دوسرا نمبر ہے تمہارے عمر کا کار مبارک جن صحیح سلامت ہے تو ابو بکر کا سارا جسم صحیح سلامت صرف پہلے نہیں وہ تو دیکھ گیا نہیں سارا جسم صحیح سلامت ہر ابو بکر صدیق کا سارا جسم صحیح سلامت ابو کا سلام تو نبی ہو نمبر ضروری ہے اللہ تعالیٰ بہت اچھا کھول رہے تھے نہ حکم عالیہ کے زمانے میں مکہ میں حدیث موجود ہے کہ وہ جو شہداء تھے ان کی جسم مبارک جہاں بالکل صحیح سلامت تھے. جب غیر کھولنے لگے ہم نے کہا کہ جب سے آپ نے حکم کیا غیر کھولنے کا تو یہاں کچھ آزاد کے وہ جسم مبارک سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا بنتا کہ بچے تو وہ پلٹ دے نہیں کرتا. حالانکہ 40-50 سال گزر چکے تھے ان کو جو ہزار روپئے نہیں کرا تھا ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت رکھی ہے موقع اور یہ اللہ کی اور اس ادا کی یہ عزت اور کرامت ہے. تو انبیاء گھر انبیاء ہوئے اور وہ حدیثی میں بھی ہو گئے حدیث سے ہمیں اور ثابت ہو گئے کہ واقعی جو انبیاء کرام علیہ السلام جلسہ مبارک جو جنگل کو صحیح کرامت ہو گئی وہ جو جسم ہے وہ نسما ہے نا وہ نسما اور وہ جسم مثالی وہ جس سے یہاں نسما اور یہ جس میں اس بھی ہے وہاں نسما اور جسم مثالی ہوگا اس میں وہ انسان جو ہے نا سیاح ہم ہے اس وہ جسم مثالی ہے نسل نہیں ہوگا جس رائے اس نسل کی وجہ سے یعنی اصل نسمہ محسوس کرتا ہے نہ روح نسمہ محسوس کرتا ہے اس جسم میں رہ کر کے اس جسم میں رہ کر کے وہ کام کرتا ہے. تو اب ٹھیک ہے وہ اس کو سزا ہوا. اب یہ کافر ہیں کافروں کو بھی سزا کسی بات سے ملتی ہے کہ وہ زندہ ہے وہاں اگر مائی کی بالکل موت ہو تو پھر سزا کوئی نہ ہوگی وہ زندہ ہے. فرعون بھی زندہ ہے نمرود بھی زندہ ہے ابو جہل بھی زندہ ہے ابو لہب بھی زندہ ہے ان کی زندگی بھی ہے مگر وہ زندہ ہے ان کو سزا مل رہی ہے وہ جل مر رہے ہیں. سمجھا یہ رسول علیہ ابو جہل نے کہا کیا غلط کام جو قسم کرتا ہے اور اسی کو بلا ملنی چاہیے جو کر کے نا اس کو بلا ملے گی کیا مت سمجھے گی. اور اس کی مثال اور بتاؤں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتن واسعتن واحرتن کاملتن صابرتن واحیتن انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اپنے آگے حضرات انہوں نے کہا ہے مثال دے کر سمجھایا ان مثال دے تو بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کم کرتا ہے بندے کم لکھتا ہے والے ہیں نا. اچھا اور چنتے کون ہیں؟ یہ دوسرے سے چنتے بچوں سے چنتے ہو ہم آگ لگاتے ہو اور سنا کے ساتھ سنا ملاتے ہو ایک کے ساتھ روز ملاتے ہو سارا کام کرتے ہو اور جس وقت سزا دی جاتی ہے کوڑے مارے جاتے ہیں تو بچوں سے کوڑے مارتے ہو اس کو بلکہ بتاتے ہو بچے اس پر نہ مارو ہاں مارو اور بچوں پر مارو ہم نہیں پر مارو بلکہ نہیں پر مارنا منع کرنا ہے اس بات اس طریقے سے پیٹ پر مارے نہ چینے پر مارے نہ پیر پر مارے سر پر ہے سر پر بھی نہ بتا دی. اب دیکھو تو کام کسی نے کیا مدد کری ہوئی ہے اور سوال کسی کو نہیں جا رہی. اگر وہ چیز کہے تو میرا کیا کچھ ہو مگر کوئی چکی تو مار مجھے کچھ اصل مقصد ہوتا ہے وہ پسند کرنا وہ کو تکلیف دینا وہ جہاں ہوگا اس کو تکلیف ہوگی. اس جسم میں ہے جسم کو مارے گا مجھے کچھ تکلیف ہوگی ٹھیک ہے. اور جب اس جسم میں چلا جائے گا تو کم تو ضرور تو کرنا ہے یا سوال ملنا ہے تو ضرور تو ملنا ہے. اس جسم پر اگر کوئی اثر ظاہر ہو جائے یہ خدا تعالیٰ تھا اور گویا کہ میں بتانا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں ٹھیک ہو گئی بات ہم نے کی زیادہ لمبی بات میں نظر حق میں کر چکا ہوں اس بات کی کوئی زیادہ لمبی تفریح کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں لم يلحقوا من خلف من لا يرون وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی سوال جو خدا دیا اس میں خوشیاں منا رہے ہیں مرے نہیں رہے ہیں. ہاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں مرے نہیں. اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے اس عالم برزخ کی طرف انتقال ہو گیا مرے نہیں. مرنے سے شعور ختم یعنی سب کچھ ان کا شروع کوئی ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سمجھتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے بدلتی پھرتی بھی ہے وہ شہدا جو ہے کھاتے پیتے بھی ہیں سب کچھ ہے وہ جنت کے لطف اٹھا رہے ہیں. ہاں ہمیں وہ جسم اٹھانا جا فرماتا ہے نا اعلیٰ جسم اس جسم کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے بھائی اگر دیکھ لیے جو قسم لکھ لی وہ جسم خالی ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے اس کو بھی کسی لوگ سلامت اس کی مہربانی ہے پورے لوگوں نے کھاؤ کسی نے کھاؤ یہ اس کی مہربانی ہے. آگے تم نے جواب دیا بھی گلا کرتا ہوں فکر ہوں ابھی اور تیس کو کیا بندے لگتے ہیں مطلب سے وہ ہوتا ہے بٹر ہوتا ہے مطلب سے بٹر ہوتا ہے تیس کو کیا نہیں بتاتی ہے تیس کو کیا نہیں بتاتی ہے ایمان سے بتاؤ مجھے کہتے ہیں یہ مولانا مولتی سے آپ زیادہ فاندے آ گئے مولانا مولتی سے آپ زیادہ آنے مولانا مولتی تجھے جواب دیا انہوں نے یہ بدلنا مجموعہ رہا ہے اور چندر ہم بدل دیں گے وہاں بھی یہ بات ہے فضان قرآن شریف میں فرمایا ہے وہاں تو کہہ رہے کہ دوسرے جسم نے کچھ نہیں کیا تو اس کو سزا کیا نہیں ہے قرآن کہتا ہے اس کا کیا جواب دو گے بدلنا ہم مجموعہ رہ رہا یہ ابھی کل آزاد اچھا روح کو سزا دینے میں سویدھا ہے روح جسم تو جل گیا ناک ہو گیا بالکل تو وہ خدا کہتا ہے وہ میں بدل دوں گا بھی میں جسم جاؤں گا رہ رہا اس کے علاوہ پھر اس میں اس روح کو جو ہے نا سزا دی جائے گی پھر وہ جل جائے گا ناک ہو جائے گا اس کو ہٹا کر کے اور خدا کرے جسم پیدا کر دے گا. اب اس کا کوئی اعتراض کرے کہ اس جسم میں جس نے گناہ کیا تھا وہ تو جل کے ناک ہو گیا دوسرے جسم نے کون سا گناہ کیا تھا جو اس کو تم سزا دے رہے ہو ان کے خلاف قرآن کا نقص ہے اور اس کا جواب جو حضرت دیا ہے وہ اپنے مقام پر ہے. اللہ اور اس کے فضل کی اور اس کی بات کی نعمتوں کی فضل یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ثواب کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ حضرت عظیم بہت بڑے فضل مانا ہے اس کے ایمان کو اظہار نہیں کرتا. اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے درجہ ایمان میں ترقی عطا فرماتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مر کر جہاد میں نکلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ قوت دشمن کے روح میں نہیں آتا اور مقابلے کی ہمت رکھتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ مالی دنیاوی تجارتی نفع خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پانچواں یہ ہے کہ اجر عظیم کی بشارت عطا ہوتی ہے. اب بشارت ہم نے نہیں کی ہمارا بہترین کام صاحب ہے. بہرحال ہمت کر کے نمائن کے وعدے سے گئے, ہمت کر کے باوجود کے زخم کھائے ہوئے ہیں لڑائی کے وعدے سے چل نکلے.